Bilmiyorum ben onu yapmış mı yapmamış mı, ama bu konuda hiç şüphesiz ki Peygamber Efendimiz'den bir yasak olduğunu bilmiyorum. Ama sağlık konusuna doktorlar bir bu konuda konuşuyorlar.